Music Society Web Radio. Music has to breathe. Like heated blood, the battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time. Aries is first to face the flames. Σήμερα με δύο αλλαγές. Θα έχει δύο ώρη διάρκεια. Sleep is burning. Και στα πλαίσια της γιορτής που έχουμε στο Music Society, γιορτάζουμε τα 3 χρόνια λειτουργίας και γι' αυτό το λόγο προσκαλούμε φίλους στο στούντιο και μοιραζόμαστε μουσικές μαζί. Έτσι λοιπόν, εδώ στο στούντιο είναι καλεσμένος μας ο φίλος Πάνος. Find another fire. Πολλές ώρες πτήσεις σε ιντερνετικό ραδιόφωνο, με μουσικό blog. Μπορείτε να το αναζητήσετε στην blogόσφαιρα, στη διεύθυνση ringofsmoke.blogspot.com. Ας αφήσουμε τα πολλά λόγια. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο ίδιος ο Πάνος. Καταρχήν, καλησπέρα Πάνο. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ και εσένα και το Music Society για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση να πούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες τα ελληνικά blog έχουν γίνει όλα .gr και μάλιστα αυθόρμητα, χωρίς να ερωτηθούν. Κάποια στιγμή κάναν λογαριασμό στη Google και φτιάξαν ένα blogspot. Anyway, πάμε σιγά σιγά σε ένα τραγούδι. Καλά, επειδή έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και θα πούμε αρκετά πράγματα, εμείς οι δύο ειδικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ξεκινάμε με Black Rebel Motorcycle Club, Let the Day Begin, από το φετινό τους άλμπουμ. Πιστεύω θα τα πούμε συνέχεια τα υπόλοιπα. Πάμε. Travels on the open. Let the Day Begin από το φετινό άλμπουμ Spectre at the Feast των Black Rebel Motorcycle Club. Φίλε Κώστα. Νομίζω ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, το Let the Day Begin, είχε κυκλοφορήσει και ως συγκλάκι πριν την έκδοση του άλμπουμ. Καταλαβαίνεις τι πάθαμε μόλις το ακούσαμε όλοι εμείς οι πιστοί έτσι, φαν των Black Rebel. Εντάξει, πιστεύω ότι η μπάντα πηγαίνει μπροστά σταθερά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό. Και μιας και αναφερθήκαμε και παίξαμε το τραγούδι των Black Rebel Motorcycle Club, σχετικό είναι και το επόμενο τραγούδι. Είναι η μπάντα των Dark Horses. Έχουν βγάλει ένα EP με τίτλο Fugitive Atmospheres που συμμετέχει ο Robert Levon Bean από τους Black Rebel. Πάμε να ακούσουμε το Radio Offshore. Yeah. Radio Offshore ήταν η μπάντα των Dark Horses. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι εμφανές, εμφανής μάλλον η συμμετοχή μέλους του των Black Rebel στο κομμάτι. Ναι, ήταν, νομίζω ναι, έχει αρκετά στοιχεία. Θα μου επιτρέψεις ωστόσο και εσύ και ο κόσμος να μην λέω για πολλά πράγματα όταν παίζεις κομμάτια, γιατί όσο να είναι το πεδίο σου έτσι το έχω λίγο... Όχι, αντιθέτως, παραμελημένο. Σήμερα θα γίνει εντελώς ανάποδα όπως το σκέφτεσαι. Έχεις διαλέξει το επόμενο. Το επόμενο, ναι, λοιπόν. Καθότι σχεδόν 2 χρόνια, Κώστα, απέχω από τις εκπομπές και τα λοιπά. Πέρασαν 2 χρόνια. Από τον τρίπλε. Κοντεύουν, ναι, τέλος του καλοκαιριού. Έχω κάποια περσινά, κάποια φετινά, ας πούμε, να αναδείξουμε, να προτείνουμε στον κόσμο. Συνεχίζουμε με μια μπάντα που με το που βγήκε το 2011 εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον. Μπάντα κοριτσιών, Dumb Dumb Girls, από το περσινό τους άλμπουμ End of Days. Ακούμε το Season in Hell. Από τα κορίτσια της Dumb Dumb Girls, Season Hell το κομμάτι, από το End of Days, το περσινό τους άλμπουμ. Και Κώστα, είμαι σίγουρος ότι τους έχεις, ότι τις έχεις μάλλον προσέξει. Ναι, ναι. Στο πρώτο τους άλμπουμ το 2011 ήταν πιο στεγνή, έτσι, νέο γκαράζ. Εσύ θα μας το πεις καλύτερα. Αυτή την τάση, έτσι, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το άλμπουμ, έτσι, βάλαν και πιο πολλά στοιχεία. Αναγνωρίσαμε βέβαια λίγο από τα στοιχεία των Ravenets. Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Ήθελα να σου πω τύπου Ravenets, αλλά θα μας άκουγε κάποιος άλλος φίλος και θα γελούσα τώρα και δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση αξιοπρόσεχτη, όπως και να έχει. Ωραία, σειρά με έναν επίσης καινούριο δίσκο. Μάλλον αυτός ήταν λίγο παλιότερος. Με έναν καινούριο δίσκο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Είναι από το, μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο, τους Lumerians. Lumerians με το δίσκο The High Frontier. Μας είχαν κάνει εντύπωση από τον πρώτο τους δίσκο. Έχουν το καλό ότι ηχογραφούν σε δικό τους στούντιο, που είναι, έχουν μετατρέψει μια εκκλησία σε στούντιο. Με πολύ ιδιαίτερο ήχο. Είναι, εντάξει, αρχίζει και συμβαίνει αυτό πάντως. Έχει το υπόψη. Ναι, ναι, ναι. Από τους Lumerians λοιπόν έρχεται το Doggone Genesis. Infinity. Orion is Dogon Genesis ήταν οι Lumerians. Νομίζω έχουν πολύ ενδιαφέρον. Θα ενδεχομένως θα μας απασχολήσουν και στο τέλος νομίζω της χρονιάς. Πολύ πολύ ενδιαφέρον δίσκος. Δυτική ακτή, Αμερική τώρα, και να μην έχει ενδιαφέρον, λίγο δύσκολο. Είναι πάρα πολλές μπάντες, συμβαίνουν πράγματα αυτή την περίοδο εκεί. Από καταβολές χρόνου. Πάντως αυτά τα δύο χρόνια τώρα γίνεται πολλή δουλειά, πολλές μπάντες, με πολύ πολύ έτσι ωραίο ήχο. Με μια αναγέννηση βέβαια, πάλι τα κοιτάζουν οι μπάντες προς τα 60's. Χωρίς αυτό βέβαια να μας... Μόνο δεν μας χαλάει. Ναι. Δεν θα μείνουμε, δεν θα πάμε μακριά βέβαια. Θα παραμείνουμε στα νοτιοδυτικά, ας πούμε, της Κεντρικής Αμερικής. Δικός μας μεγάλος αγαπημένος, Samuel Beam, κατά κόσμων Art and Wine. Πάρα πολύ σπουδαίος. Ένα ακόμα άλμπουμ, φετινό άλμπουμ με τίτλο Ghost on Ghost. Κώστα, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο τύπος από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, κάθε χρονιά που βγάζει ένα άλμπουμ προσθέτει και ένα ακόμα όργανο στην παραγωγή του. Αν θυμάστε δηλαδή πώς ξεκίνησε και πώς έχουν φτάσει τώρα να γίνονται τα άλμπουμ του. Χωρίς αυτό όμως, βγάζει μεστά άλμπουμ όμως, πολύ ωραία άλμπουμ. Εντάξει, είναι, πιστεύω ότι η πορεία του μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι τον καταδεικνύει σαν ένα τραγουδοποιό που μόνο να τον προσέξει μπορείς, τίποτα άλλο. Από το φετινό του λοιπόν άλμπουμ Ghost on Ghost πάμε να ακούσουμε το The Desert Bubbler. Oh, just a child in school. musicsociety.gr. Το διαφορετικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. musicsociety.gr, είστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Step Out of Time. Σήμερα μαζί μας φιλοξενούμε τον φίλο Πάνο στα πλαίσια της γιορτής μας εδώ στο Music Society. Γιορτάζουμε τα 3 χρόνια λειτουργίας. Friend and family. Έτσι ακριβώς. Δεύτερο μέρος, ξεκίνημα με... Να πούμε λίγο, επειδή πριν από λίγο παίξαμε τον φίλο Iron and Wine με δύο λέξεις έτσι, την ιστορία του και μην τις ανασχετείς, Κώστα. Δεν δεις. Ότι ο τύπος στην αρχή ντρεπόταν. Είχε γράψει κάποια δικά του τραγούδια, ας πούμε, σε κασέτες κτλ. Εξού και τα πρώτα δύο του άλμπουμ, το... κόλλησε τώρα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Και ένας φίλος του που τον άκουγε, πήγε τις κασέτες, πού λες εσύ, σε Sub Pop. Και αυτοί και κάπως έτσι έγινε... τον τσίμπησαν, ας πούμε, και ξεκίνησε το έχουν το η όλη του ιστορία. Η Sub Pop, εντάξει, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Οι τραγουδοποιοί έχουν μια σχετική ντροπή. Συνεχίζουμε, κάνουμε. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αγαπημένη μπάντα για τη συνέχεια, η Low. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που έφερες εσύ ο ίδιος στα χέρια μου πριν από 6 περίπου χρόνια το πρώτο άλμπουμ, τον Low, που απέκτησα, το Things We Lost in Fire. Που κάτι, δεν μπορούσα να το βρω και έτρεξες, το αγόρασες, το βρήκες μέσω δεν ξέρω πού μεταχειρισμένο, σε πολύ καλή κατάσταση βέβαια. Ξεχωριστή θέση πάντα στην καρδιά μας, η Low. Και φέτος άλμπουμ η Low με τίτλο The Invisible Way θα ακούσουμε το Plastic Cup. Αυτή ήταν η Low, λοιπόν, με το The Plastic Cup. πολύ ωραία. Συνέχεια με έναν τραγουδοποιό επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον, λέγεται Σκοτ Μάθιους. Εδώ όμως τα πράγματα είναι λιγάκι πιο εύκολα, με την έννοια ότι θα τον ακούσουμε σε χώρα καταγωγής. Αγγλία. Θα τον ακούσουμε να διασκευάζει Nick Drake. Μάλιστα. Αγαπημένος πάρα πολύ τον ο σου, έτσι. Nick Drake. Ξέρεις ότι είναι τον Drake, έχουμε ένα θέμα, οπότε... Αυτό το ξέρω. Τραγούδι από το Pink Moon, Place to Be. Για ακούστε. Scott Matthews διασκεύασε το Place to Be μέσα από τη συλλογή Way to Blue, The Songs of Nick Drake. Δεν ξέρω αν σου άρεσε, νομίζω ήταν, ήταν πολύ καλή διασκευή. Πάρα πολύ καλό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις μόλις πας σπίτι και αύριο στον καφέ να μου φέρεις ιδιοχείρος το CD. Ωραία. Άγγλος ο τυπάκος, Άγγλος και ο Nick Drake. Και αν δεν κάνω λάθος, από το τελευταίο του άλμπουμ, έτσι. Ναι, ναι, Drake, το Pink Moon. Από το Pink Moon, το αγαπημένο μου προσωπικά του Drake. Και μιας και δυστυχώς, τώρα δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, πιάσαμε τους μακαρίτες, Κώστα. Είχαμε αυτή τη βδομάδα μια μεγάλη απώλεια. Είχαμε δύο μεγάλες απώλειες, θα τα πούμε και αργότερα. Ναι. Να αναφερθούμε στη μία. Ray Manzarek, τον Doors, έφυγε σε ηλικία 72 ετών. Πληκτράς, πιανοοργανίστας γενικώς των Doors. Μεγάλη απώλεια. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι. Τι να πεις τώρα για το Manzarek. Πιστεύω. Κινητήρια δύναμη και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο gym. Μόρισον και τους υπόλοιπους Doors. Ένα κομμάτι έτσι να τον θυμηθούμε. Αυτούσιο των Doors, ούτε διασκευή ούτε τίποτα. Από το Soft Parade του 1969. Το προσωπικά αγαπημένο μου κομμάτι, το Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. Κάτσουμε λοιπόν από τους Doors 1969 μέσα από το άλμπουμ Soft Parade. Εντάξει, αυτό που λέμε με τον Κώστα όταν τα μικρόφωνα πέφτουν, φαντάζομαι μάλλον καλά κάνετε που δεν τα ακούτε, αλλά μέσα σε όλα λέγαμε και τον ρόλο του Ray Manzarek στους Doors, που ήταν πάντα ο συνετός και ο οργανωτικός της μπάντας. Προσπαθούσε έτσι να συμβιβάσει τα πνεύματα, ειδικά όταν ένα από αυτά ήταν μάλλον ο Jim Morrison. Ακόμα όμως μια μεγάλη απώλεια είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Έφυγε από τη ζωή ο Ρόνι Σπλίντερ, κιθαρίστας της σπουδαίας μπάντας από την Ολλανδία, τους Ολλανδούς Outsiders. Πολύ πολύ σπουδαία μπάντα, για πολλούς ίσως η σπουδαιότερη ευρωπαϊκή μπάντα εκεί για τα τέλη 60's. 1968, δίσκο CQ, Outsiders και Misfit. Ρόνι Σπλίντερ, Outsiders και Misfit. Misfit ήταν και ο τίτλος της συλλογής με τραγούδια, διασκευές βέβαια των Outsiders. Από αυτόν το δίσκο λοιπόν συλλογή έχω διαλέξει να ακούσουμε το Suns Is Going Down με τον τρόπο των Σκοτσέζων Thanes. Thanes που βεβαίως είναι μια από τις αγαπημένες μπάντες αυτής εδώ της εκπομπής. Είχαμε την τύχη να τους δούμε και live πριν κάνα δύο χρόνια εδώ στην Αθήνα. Γενικώ τεράστια παράδοση η Βόρεια Ευρώπη έτσι, στο είδος, ειδικά εκείνα τα χρόνια. Είχε καλά πράγματα. Οι Thanes συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο με πάρα πολύ καλούς δίσκους. Thanes και Sun Is Going Down, με το, όπως το διασκευάσαν λοιπόν το τραγούδι των Outsiders. Yeah. ήταν οι Θένς βεβαίως και διασκεύασαν το Sun is Going Down, το τραγούδι των Outsiders. Εξαιρετικό. Τι έχουμε για τη συνέχεια πάνω? Για τη συνέχεια να κλείσουμε σιγά σιγά με τις επαιτίους, δυσάρεστες ή ευχάριστες. Μάλλον δυσάρεστες μέχρι τώρα. Για την ώρα βασικά αυτό που έχουμε για τη συνέχεια είναι και τα δύο. Αφενός προχτές, Παρασκευή 24 Μαΐου, ο Bob Dylan έκλεισε τα 72 του χρόνια. Και για να τον τιμήσουμε θα βάλουμε ένα κομμάτι δικό του, διασκευασμένο μεν από την ξέρω δικιά σου πολύ μεγάλη αγαπημένη την Etta James. Και ο Dylan οποία... είναι αγαπημένος και πάρα πολύ και ξέρω, Etta James. Ξέρω τη σχέση που έχεις με την Etta James, με τα τραγούδια βέβαια της, με την Etta James την ίδια. Αρχές του χρόνου όμως μας άφησε και αυτή στα 72 της, όσα έκλεισε και ο Dylan προχτές. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μελαγχολήσουμε άλλο. Etta James στο Gotta Serve Somebody του Bob Dylan. Taking bribes on the side, working shop may know how to cut air. Or maybe somebody's mistress, or maybe somebody's serve somebody. Might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, might like to eat bread, maybe sleeping on the floor, even on a king-size bed, but you gotta serve somebody. Έτα James λοιπόν, Gotta Serve Somebody, διασκευή Bob Dylan. Θυμάμαι πριν από 4 περίπου χρόνια που τρέχαμε Κώστα μαζί στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, για να τον δούμε live. Το κάναμε και αυτό. Σας είχα κανονίσει μια χαρά όμως, έτσι. Λεωφορεία, εισιτήρια, τρένα, αεροπλάνα, βαπόρια μόνο δεν έχω βάλει. Όχι, βαπόρια δεν είχε, τα υπόλοιπα τα κάναμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας για τη σημερινή δύο-ωρη εκπομπή Step Out of Time. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνιους ακροατές. Ακούσατε το σήμα του σταθμού. Κάπου εδώ θα ήταν η ώρα της εκπομπής του Βαγγέλη Χαλικιά, η εκπομπή του Desert Nights. Όμως ο Βαγγέλης Χαλικιάς λείπει για καλό λόγο. Βρίσκεται στο Soirée de Botanique, το μπαρ που για τρίτη χρονιά διοργανώνει αφιέρωμα στο βινήλιο. Από τις για τρεις εβδομάδες περίπου έχει εκδηλώσει, έχει DJ sets, έχει παζάρι δίσκων. Μάλιστα τα DJ sets είναι αποκλειστικά με δίσκους βινιλίου. Στα πλατό για σήμερα το βράδυ είναι ο Βαγγέλης Χαλικιάς. Γι' αυτό λοιπόν λείπει. Θέλω να μου δείξεις μια φορά, Κώστα, πώς βρήκες τα βλάκια πάντως. Είναι πολύ εύκολο, τώρα εσύ κάνεις πλάκα. Οπότε, Step Out of Time για άλλη μια ώρα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 10. Τι ακούμε για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια μια διασκευή σε τραγούδι του Bob Dylan. Είναι βεβαίως το Mr. Tambourine Man, αυτή τη φορά από μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα, ονομάζονται The Flowers of Hell, μια ορχήστρα με στοιχεία space rock, με χαρακτηριστικό ότι αποτελείται από μουσικούς που κατάγονται από το Λονδίνο, από το Τορόντο του Καναδά. Αρέσουν πάρα πολύ στον Lou Reed. Αν μου αρέσει το Lou Reed, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Μάλιστα ο δίσκος από που έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλές διασκευές. από τραγούδια του Λουρίτ, το Neutral Milk Hotel. Μάλιστα συμμετέχει και ο Νίλ Γουίλκινσον, τον British Sea Power. British Sea Power, ναι. Flowers of Hell και Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come follow him. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I'll go under it. Hey, Miss Tambourine Man, play a song. Flowers of Hell, νομίζω σου άρεσε πολύ η διασκευή του στο τραγούδι του Bob Dylan. Όμορφη διασκευή. Τραγουδάμε εμείς εντωμεταξύ, ενώ παίζει το κομμάτι και έχουμε κλείσει τα μικρόφωνα. Πολύ καλή διασκευή, όντως. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, πραγματικά. Ένα κομμάτι που έχει μείνει, πέρα από την πρωτότυπη εκτέλεση του Dylan, έχει μείνει τον Bird φυσικά, η εκτέλεση. Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Στις μνήμες όλων. Εντάξει, δεν θα απομακρυνθούμε σαν ύφος ιδιαίτερα. Θα πάμε σε μια μπάντα πρωτοεμφανιζόμενη, αγγλική. Κώστα, από τότε που μου έγραψε το CD, εδώ και ναι, τρεις περίπου μήνες. Μου έκανε πολύ πολύ εντύπωση, ξετρελάθηκα με τον ήχο τους. Αν και Άγγλοι, έχει μείνει το CD πακτωμένο, θα λέγαμε, στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι το πρώτο τους άλμπουμ, έτσι, είναι, τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Κοντίκι Σουτ. Δανείζονται στοιχεία από ψυχεδελική pop με στοιχεία country, αμερικάνα. Με στοιχεία νεοκάντρι, με στοιχεία αμερικάνα. Έπαθα πλάκα και έχεις δίκιο όταν μου είπες ότι θα σου γράψω κάτι που απλά θα σ' αρέσει. Πάρτο. Τέλος. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή Κοντίκι. Καλά, εντάξει, δεν αμφιβάλλω, είμαι βέβαιος. Απλά θα μου επιτρέψεις, μιας και δεν μου δίνεται συχνά βήμα πλέον στα μικρόφωνα. On Sunset Lake, λοιπόν, το φετινό και πρώτο άλμπουμ των Kontiki Suit από την Αγγλία. Ακούμε το In My Head. Head, λοιπόν, Kontiki Suit. On Sunset Lake. Ο δίσκος. Κώστα, όσο και να το ακούω, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι τέτοια ωριμότητα και τέτοιο επίπεδο τραγουδοποίησης. Καλό είναι να μπείτε στη σελίδα τους στο Bandcamp να ακούσετε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Μιλάμε για πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα δίσκο. Και φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να τονίσω αυτό, είσαι βέβαιος ότι Είναι μέσα στο Final Four, έτσι, για το 2013 το άλμπουμ. Ναι, κατ' εμέ. Αν και νομίζω βγήκε, δεν ξέρω πώς θα πάτε εσείς με τους διαγωνισμούς στην μπλογκόσφαιρα για τα καλύτερα της χρονιάς. Έχω την εντύπωση ότι βγήκε Δεκέμβρη του 12 ή αρχές 13. Μου φαίνεται ότι ο Δεκέμβρης του 12 πιάνεται για την επόμενη. Μάλλον ο Δεκέμβρης κάθε χρονιάς πιάνεται για την επόμενη. Οπότε είμαστε μέσα λοιπόν για τα. Και να μην ήταν, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι μέσα το άλμπουμ αυτό των Κοντίκη Σουτ. Εντάξει, δηλαδή. Τώρα πώς ευχαριστώ να πω πια που μου το έγραψε. Ξέρω ότι θα μου απαντήσεις. Ναι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν σε κάτι επόμενο. Μια μπάντα που ηχογραφεί στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, όμως έχει πολύ περίεργη σύνθεση. Αποτελείται από μουσικούς που είναι ένας είναι Σουηδός, ένας Αμερικάνος, ένας Εγγλέζος και ένας Νεοζηλανδός. Και Ζουλού που είναι, για το ανέκδοτο. Όμως έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον η μπάντα, λέγονται The CC και είναι το καινούριο τους συγκλάκι The Rain and the Snow. Εξαιρετικό ψυχεδελική pop από τους DCC, The Rain and the Snow. Πάρα πολύ καλό. Συνέχεια με τι έχεις διαλέξει πάνω. Κοίτα, να μην παίξω και κάτι από soundtrack, από μουσική που έχει DC κινηματογραφικές σκηνές και ταινίες. Αμέ. Λοιπόν, έχουμε φυσικά από την περσινή και τελευταία ταινία, και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, θα σταματήσει πλέον την σκηνοθεσία. Τον ύψιστο σκηνοθέτη ever, Quentin Tarantino. Αγαπημένος πολύ. Από το Django Unchained. Φυσικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά πράγματα για τα soundtrack που κατά καιρούς έχει ντύσει τις σκηνές του και τις ταινίες του. Ο άνθρωπος είναι εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται το θέμα. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, Anthony Hamilton και Lina Boynton στο Freedom από το Django Unchained. Freedom λοιπόν από τον Anthony Hamilton και την Lina Boynton, Django Unchained OST. Δεν νομίζω ότι Κωστή χρειάζεται να πούμε περισσότερα για τις ταινίες και για τα soundtrack που... πολλούς ήταν από τις καλύτερες ταινίες του Ταραντίνο αυτή. Τώρα για τα soundtrack ναι, πιστεύω ότι οι συλλογές που περιτά τα λόγια ετοιμάζει ο Ταραντίνο ακόμα και από Μόναχο μεριά, ακόμα και εκεί παραδέχονται. Το φίλο μας το Δήμο που μας ακούει τώρα και μας γράφει στο chat ότι έστω σαν compiler έστω και εκεί τον παραδέχεται, ας πούμε, γιατί κατά τα άλλα δεν τον παραδέχεται. Θα αλλάξουμε τώρα ήχο. Θα μεταφερθούμε να ακούσουμε μια μπάντα από την Athens της Georgia. Τρίτος δίσκος, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε. Είναι η μπάντα των Dent Confederate. Από το τρίτο τους δίσκο λοιπόν, In the Marrow, έρχεται το Slow Poisons. Thank you. Dead Confederate. Νομίζω πολύ σωστός ο τίτλος, Slow Poisons. Όμορφο, ναι, εξαιρετικό. Ναι, πολύ ωραίο, από τον δίσκο τους In the Mirror. Για τη συνέχεια και λίγο πριν το σήμα των 10.30, η Ceremony με το περσινό τους, με ένα από τα δύο μάλλον περσινά τους άλμπουμ, θα ακούσουμε μέσα από το Saffron in Sounds το Without Your Love, ένα άλμπουμ το οποίο, ενώ βγάλανε κανονικό στούντιο άλμπουμ πέρσι, παρόλα αυτά βγάλανε και ένα άλμπουμ παλαιότερων κομματιών που δεν είχαν εκδώσει. Μπήσε κάποιο άλμπουμ 20 τον αριθμό, εξαιρετικά και τα 20. Το άλμπουμ πραγματικά δεν ήταν άλμπουμ παλαιότερων εκδόσεων και τα λοιπά, για μένα θα ήταν ίσως το καλύτερο της χρονιάς, στο λέω Κωστή ειλικρινά. Τέλος πάντων, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, Without Your Love, Ceremony, μέσα από το Saffron in Sounds το 2012. I can't live without your love. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Ήταν η μπάντα βέβαια στον Husker Du, το τραγούδι της θεά τους, μέσα από το Amusement EP, EP που περιλαμβάνει τα δύο πρώτα τους single και κυκλοφόρησε στα πλαίσια της Record Store Day της φετινής. Έπαιξε άσχημα πάντως και οι ακροατές μας εκ μονάχου μεριά δεν τις ανασχετούν. Νομίζω έπρεπε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Το φίλο μας το Δήμο. Εξαιρετική Haskell Du, πολύ πολύ αγαπημένη. Και δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει ο Δήμος, ο οποίος έφυγε πλέον για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να ακούσει πια την εκπομπή, όπου μετά τους Haskell Du στα καπάκια θα χάσει και Nick Cave, γιατί θα παίξουμε ένα κομμάτι από το φετινό άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds. Νομίζω έβγαλε πολύ πολύ καλό δίσκο. Έχω την αίσθηση ότι θα το έχετε τιμήσει ιδιαιτέρως εδώ στο Music Society. Νομίζω ναι. Ωστόσο, εντάξει, δεν νομίζω ότι περιτεύει ποτέ μία ακόμα επισήμανση αυτού του άλμπουμ. Ήταν πάρα πολύ καλός ο δίσκος. Για μένα προσωπικά από τους καλύτερους δίσκους που βγάλανε σαν Nick Cave και Bad Seeds. Να πούμε και άλλα, δεν νομίζω. Πάμε να ακούσουμε τις γοργόνες του Mermaids. She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. I'll sit around and watch the mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water, and all the ones who come, and all the ones who go down to the sea. I believe in God. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. Why not? Why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, the bottom of the rain. I do driver alertness course. I do husband alertness course. I do mermaid alertness course. I watch them out on the rocks. Wave at me. Wave at me. Wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water, all the ones who come, down to the sea. For all the ones who come and all the ones who go down to the water. For all the ones who come and all the ones who go down to the sea. Nick Cave and the Bad Seeds, λοιπόν, Mermaids από το φετινό τους άλμπουμ Push the Sky Away. Ένα άλμπουμ το οποίο, Κωστή, είχε δύο ιδιαιτερότητες. Η μία είναι ότι ήταν η συμμετοχή, μάλλον ο επανερχομός του Barry Adamson στον μπάσο. Αλλά και ο πρώτος χωρίς. Τεράστιο θέμα. Και άλλο ένα τεράστιο θέμα, κακό αυτή τη φορά, είναι. Ο ο πρώτος δίσκος των Bad Seeds χωρίς τον Mick Harvey. Χωρίς τον μεγάλο Mick Harvey. Mick Harvey όμως που έχει καινούριο δίσκο. Καινούριο δίσκο, ένα ακόμα προσωπικό. Δεν, δεν έχει σταματήσει παρά τους Bad Seeds, παράλληλα δούλευε και τα δικά του άλμπουμ. Ο τίτλος του καινούργιου του δίσκου είναι Four Acts of Love. Μου κάνεις και μεγάλη, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω προλάβει να τον ακούσω το δίσκο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τον παρακολουθώ τον ίδιο τον Mick Harvey κατά πόδας, γιατί έχω ακούσει παλιότερες τους δίσκους και είναι πραγματικά... Εντάξει, τι να πεις τώρα για τον Mick Harvey και τους υπόλοιπους. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όμως εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε μία διασκευή που κάνει. Μάλλον η άλλη μια διασκευή. Έχει δύο τραγούδια που διασκευάζει σε αυτόν τον δίσκο. Η πρώτη είναι τραγούδι, διασκευή σε τραγούδι του Roy Orbison. Έχω διαλέξει όμως να ακούσουμε σήμερα τη διασκευή του σε τραγούδι των Saints, The Story of Love. What's that you say, girl? You did it all for me. You didn't want to lose your nobility. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. Story of love. Is there some secret that only you can know? With dozens of reasons you saw in a picture show. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. That's the story of love. That you say, girl, it's there for all to see. You didn't want to abuse your stability. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. Mick Harvey διασκεύασε τραγούδι των Saints, The Story of Love. Τεράστιος, Mick Harvey. Πραγματικά. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Για όση ώρα μας έχει απομείνει, πάμε Λονδίνο, στους Veils, φετινό άλμπουμ και αυτό. Το όνομα του νέου άλμπουμ των Veils, Time Stays We Go, θα ακούσουμε Through the Deep Dark Good. We'll be right back. The Veils, λοιπόν, Through the Deep Dark Wood, μέσα από το φετινό τους άλμπουμ Time Stays We Go. Πιστεύω ότι αξίζει να τους παρακολουθούμε γενικώς. Τι κάνουν, είναι αξιοπρόσεχτη μπάντα. Και από το Λονδίνο και την Αγγλία, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στους Καλιφορνέζους Cosmonauts, καινούριο συγκλάκι, μάλιστα ένα από τα δύο συγκλάκια που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο, Cosmonauts και Pure Posture. We'll be right back. με τους Cosmonauts και το Pure Posture. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια σήμερα εκπομπή Step Out of Time φτάνει σιγά σιγά στο τέλος. Στο σημερινό δίωρο Step Out of Time φιλοξενήσαμε το φίλο Πάνο στα πλαίσια του αφιερώματος του Music Society στην εβδομάδα φίλων του σταθμού. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς σε ένα φίλε Κώστα. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο που έχουμε εδώ και 7 χρόνια καθημερινή και συχνή επικοινωνία. Εντάξει, μιλάμε λίγο πιο φιλιζαρισμένα στα πλαίσια της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό φυσικά, που όπως ξέρεις πολύ καλά ήμουνα και στη γέννησή του παρόν, με όλες τις διεργασίες που επήλθαν, ας πούμε, προκειμένου να γίνει ο σταθμός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά που μου δόθηκε βήμα μικροφωνικό μετά από σχεδόν 2 χρόνια από το σταμάτημα των εκπομπών μου στον tripradio.gr και, εντάξει, και ό,τι επήλθε στη συνέχεια με το σταθμό. Και εμείς ευχαριστούμε. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Νίκος Δασκαλάκης ακολουθεί με ένα special 2-ωρο Tales and Tunes και με μια πολύ ωραία καλεσμένη. Από ό,τι πρόλαβα να δω το playlist σου, είναι εξαιρετικό. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια. Πάνω, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ Κωστή, ευχαριστώ και το Music Society. Τα 3 χρόνια να γίνουν πάρα πολλά περισσότερα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Ares is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Music. Has to breathe. Play it live. Music Society Web Radio.